Bună dimineața! Suntem în prima duminică din acest an, nouț, 2018. E deja înfricoșător când spun cifrele de genul ăsta. Mi-aduc aminte când vedeam, parcă nu de mult totuși, dar sunt ceva ani, filmul acela de science fiction și spunea, în anul 2015, deja noi suntem trecuți. Însă mă întreb în ce-o fi trecuți, de fapt, sau cum sunt trecuți. Dar iată-ne la un început de an nou, din care s-au scurs deja, ca să încep la fel cum am terminat anul trecut, 6 zile și jumătate aproape, adică 155 de ore, adică 9300 de minute, adică 558 de mii de secunde. S-au scurs. Și așa se duce și viața noastră. Așa de repede. Și ne amintim din nou de cuvintele Apostolului Iacov, care ne amintim și data trecută. Vă aduceți aminte? Că ce este viața noastră? Spune, sunteți ca un abur care apare pentru puțin și apoi dispare. Este înfricoșător când ne gândim la cât de repede trece viața noastră, când de repede se duc anii. Cum citeam în Psalmul 90, se duc anii ca un sunet sau ca un geamăt. E ca un abur pe care îl vedem noi care trăim în țări cu patru anotimpuri, vedem iarna. În fiecare dimineață când ieșim afară. Ca un abur. La sfârșit de an ne întrebam, oare ce lăsăm în urmă? Da? Asta era întrebarea noastră. Și am realizat că influența noastră este unul dintre cele mai importante lucruri, cele mai importante aspecte ale vieții noastre pe pământ. Influența noastră. Spuneam că viața trece, dar influența rămâne. Și deci, întrebarea aceasta rămâne pentru noi. Ce lăsăm în urmă? Ce influență avem cu viețile noastre, prin viețile noastre? Dar când vine vorba de anul care ne stă înainte, pe care doar ce l-am început, cum spuneam, ce să spunem? Ce să facem? Cu siguranță că am putea discuta despre o grămadă de lucruri cu privire la anul cel nou. Doamne, mă uitam numai la mesajele pe care le-am avut eu în ultimii ani despre anul cel nou. Și bineînțeles că la puncte de genul acesta din viața noastră, de început de an, de sfârșit de an, de sărbători, marcul înnuim noi, totdeauna am întrebat, Doamne, și ce vrei să zici acum? Despre ce să mai vorbesc? Întrebarea este oarecum greșită despre ce să mai vorbesc, pentru că la urma urmei, întrebarea corectă este, Doamne, ce vrei să mai spui de această dată? Ce vrei să ne spui? Și deși spuneam, sunt o grămadă de lucruri pe care am putea să le spunem despre anul care ne stă înainte, am putea să abordăm acest subiect într-o grămadă de unghiuri. Totuși, așa cum spuneam înainte, m-am întrebat, Doamne, ce vrei să spui la început de an, la începutul anului 2018? Ce cuvânt ai pentru noi? Care este unghiul din care vrei să ne vorbești? Și întrebându-l, așa, pe Dumnezeu, m-am gândit cum îmi place să fac de obicei, să simplific lucrurile. Cred personal că noi ne pricepem, unii dintre noi chiar foarte bine, din păcate, să complicăm lucrurile. Eu subscriu la acest lucru. Deși cei mai pragmatici au pretenția că le se implică. Dar mă uit la viața noastră, la practica vieții noastre, de multe ori nu se potrivește. Nu se potrivește cu caracterul, sau mai exact, temperamentul nostru. Poate suntem pragmatici, dar ne complicăm așa de mult când vine vorba de viața de zi cu zi. Care este, mă întrebam, care este cel mai important lucru totuși din viața asta? Care este lucrul care simplifică toate lucrurile? Care este lucrul de care se țin toate lucrurile? Cred că este o întrebare validă pentru un anul nou. Ce vreți să aveți un an complicat? Ați zice, unii dintre noi chiar le place acest lucru. Vă plac orașele mari, vă plac multe mașini, hărmălaie. Da, ne săturăm și de asta. Totuși, care este cel mai important lucru din viață? Care este lucrul, apropo de influență, de care vorbeam la sfârșitul anului trecut, care este lucrul care ne influențează pe toate celelalte? Da? Și am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus în Ioan capitolul 17, când vorbește cu Tatăl, aici avem acea rugăciune faimoasă a lui Iisus cu Tatăl, acea discuție a lui Iisus cu Tatăl, în care spune în versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Vedeți, sunt două lucruri aici importante. Viața veșnică, nu asta vrem? E cineva care nu vrea să trăiască veșnic. Asta e căutarea omului întotdeauna. Să trăim veșnic. Viață fără de moarte. Poveștile despre asta sunt, da? Totuși, viața veșnică despre care Iisus vorbește aici este viața care contează. Este viața care face diferența. Este viața care influențează pentru veșnicie. Viața veșnică, asta din Dumnezeu spune, este viața care rămâne în veacă, de aia e veșnică, este viața pe care nimeni nu ne poate lua. Vă ați de cuvintele Domnului Iisus, nu vă temeți de cei care vă pot răni trupul. Da? Temeți-vă de acela care poate să aibă de face și cu sufletul și cu trupul nostru. Viața aceasta din Dumnezeu este viața adevărată. Și mai spune aici, este aceasta viața veșnică, care? Să te cunoască pe tine. Și astfel cunoașterea aceasta a singurului Dumnezeu adevărat și pe Iisus care a trimis El, observați, total exclusivist. Nu există altă șansă, altă soluție, altă variantă. Nu există. Cu Dumnezeu nu există. Pentru că s-ar nega pe sine însuși. N-ar fi adevărat. Deci știți, Dumnezeu care ne dau multe alte căi, nu sunt adevărați. Prin însăși definiți acest lucru. Dar spune, să te cunoască pe tine ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. Să te cunoască pe tine. Cu alte cuvinte, cunoașterea asta, ce înseamnă? Dacă viața veșnică este viața adevărată, care face diferența, care nu poate o lua nimeni, care contează, da? Și care influențează permanent, viața aceasta se leagă de cunoașterea Dumnezeu, care înseamnă ce? Felul în care ne raportăm la Dumnezeu. Relația asta cu El, da? Toți îl spunea, lucrul cel mai important pentru un om nu este ceea ce spune și ce face la un moment dat, ci cum sau modul în care se raportează la Dumnezeu. Să vă spunem o dată ce spunea, e foarte important. El spunea, nu ceea ce spune și face la un moment dat este lucrul cel mai important. Deci asta, în asta ne pierdem noi la început de an. Toată lumea face rezoluții, hotărâri. Mamă, și o să fac asta, și o să fac... Eu mi-am vorbit despre, și despre aceste lucruri, este important deci ăștia. Și ce o să fac și cum o să fac și când o să fac, da? Dar adevărul este că modul cum mă raportez la Dumnezeu, ăsta e cel mai important lucru. Totul începe și se ține de acest lucru. Cunoașterea lui Dumnezeu. Nu există nimic mai important decât cunoașterea lui Dumnezeu. Viața veșnică începe, deci, atunci când fac cunoștință cu Dumnezeu. Oricum suntem veșnici, dar viața aceasta veșnică spunea că este viața adevărată despre care vorbește Iisus aici. Deci viața care contează. Și deci să rămânem în ideea aceasta. Viața veșnică începe când? Atunci când dau mâna cu Dumnezeu și fac cunoștință cu El. Asta înseamnă că auzind și primind Evanghelia lui Iisus, cum că eu sunt păcătos și că soluția singură a Dumnezeu este prin credința în jertfa Domnului Iisus, în Fiul Său, care a murit pentru noi, El cel fără de păcat, acceptându-L ca Mântuitor, atunci începe viața. Apropo, Ioan spune la sfârșitul, dacă dați câteva pagini în capitolul 20, versetul 31, spune, de asta am scris, mai înțeles, de asta l-a pus Dumnezeu să scrie. Capitolul 20 cu 31. Aceste cuvinte spune, însă aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să ce? Veți cu capetele mari. Să ocupați scaunele într-o biserică. Să faceți lucruri mari. Nu. Spune, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul. Adică Mesia, Mântuitorul, Trimisul, Fiul Dumnezeu și crezând să aveți ce? Să aveți viața. Hai să mă spune veșnică. Dar e clar despre viața adevărată, viața veșnică în numele Lui. Viața veșnică nu numai că începe prin a cunoaște personal pe Dumnezeu, dar viața veșnică trebuie să continue. Și ea continuă și se ține prin ce credeți? Tot prin cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă cunoașterea aceasta are un prim pas de a face cunoștință cu Dumnezeu, de a-L accepta ca Mântuitor, ca fiind soluția singură pentru păcatele noastre, pentru iertarea păcatelor noastre, atunci viața veșnică de mântuiți continuă și se ține prin cunoașterea continuă sau progresivă a lui Dumnezeu. Despre asta vorbește Iisus de asemenea aici. Vedeți, cunoașterea aceasta este, se referă la acea relație intimă, directă, acea legătură apropiată, acea relație nedespărțită cu Dumnezeu. În vechime și în Biblie, și observă acest lucru, până la începutul capitolului 1 din Matei, se folosea cu acest cuvânt despre cunoaștere când era vorba despre relația intimă dintre un bărbat și o femeie. Spune despre Iisus, despre Iosif, pardon, că nu o cunoscuse pe Maria. Ca să vorbesc cu o poveste care ne-a fost în aproape acum de sărbători. Da? Nu o cunoscuse încă Maria. De ce? Pentru că spunea, nu fusese încă intim cu ea. Da? N-a avut să se relație intimă cu ea. Această cunoaștere, trebuie să ne punem în capul locului întrebarea. Este cunoașterea aceasta ceea ce descrie viața noastră? Această relație directă, intimă, legătură intimă cu Dumnezeu, apropiată, nedespărțită. Este această cunoaștere ceea ce ne dorim în acest an nou, care ne stă înainte. Vedeți, la începutul acestui mesaj vreau să fac o precizare. Pe care mi-am dat seama că n-am făcut-o niciodată. Mesajul acesta nu este ca să învățăm din el. De obicei îmi place să spun, hai să învățăm ceva, nu? Să plecăm degeaba de aici. Dar astăzi mesajul acesta nu este să învățăm. Majoritatea de lucrurile pe care să le spun, le știm. Dar mesajul acesta este ca să-l primim. Și vedeți, primirea este problema noastră principală în ce privește învățătura Cuvântului Dumnezeu. Pentru că eu vă întreb, uitați-vă, deschideți cu mine la Evrei capitolul 4 și am o întrebare în acest verset. Versetul 12. Evrei 4 cu 12. Evrei 4 cu 12 spune așa. Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este cum? Viu și activ sau lucrător, spune Crănescu. Evrei 4 cu 12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și ce face? Străpungând până desparte sufletul și duhul, adică ce este nostru sufletesc, uman, de ce este duhovnicesc, încheieturile și măduva, poate judeca gândurile și intenții inimii. Adică să putem să ne cunoaștem cu adevărat. Să cunoaștem Dumnezeu. Eu vă întreb, dacă cuvântul lui Dumnezeu este de astfel de factură, da? De ce nu ne schimbă? Dacă cuvântul lui Dumnezeu este așa de puternic, viu și activ, de ce nu transformă? Răspunsul este acesta. Nu-l primim. Viața noastră, vieții noastre nu rămâne la fel dacă noi am primit cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Asta este o capcană pe care diavolul ne întinde de multe ori și trebuie să o recunoaștem fiecare în dreptul nostru. De observat este că lucrul acesta, nu primim cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă deopotrivă la credincioși și la necredincioși. De exemplu, la necredincioși. Nu primesc cuvântul lui Dumnezeu când l-aud Evanghelia în multe forme, în multe moduri, ocazii, din cauza asta nu sunt mântuiți. Dar vedeți, problema aceasta de a nu primi cuvântul lui Dumnezeu rămâne mai exact să strecoare și la cei credincioși. Cum? Păi ajunge să nu mai primim cuvântul lui Dumnezeu. Cum ne dăm seama asta? Păi nu ne maturizăm. Pavel spune, de exemplu, corintenilor, băi, nu poți să vorbesc ca un om matur, ci vorbesc ca unor copilași, ca unor oameni lumești. Pentru că voi tot cu lapte vreți să vi hrăniți. Da? Nu ne maturizăm, doar îmbătrânim. Ați auzit vorba asta? Am dat în mintea copiilor. Se pare că atunci când îmbătrânim, parcă ne întoarcem la lucrurile copilărești. Dar nu despre asta e vorba. Din cauza asta, pentru că nu primim cuvântul, nu mai primim, undeva se oprește lucrul ăsta. Nu mai acceptăm, nu mai primim pentru noi cuvântul Dumnezeu, nu ne mai transformăm mai mult ca Iisus. Ci suntem din ce în ce mai ca noi. Hai să ne uităm sincer la viața noastră, anii care au trecut. Să mănânc mai mult cu Iisus? Pot oamenii să spună, băi, nu mai ești cel care știu eu. Nu critic. Și mai spun un lucru. Lucrul acesta este pentru mine, în primul rând. Lucrul acesta este pentru mine. Stau în picioare că așa se cade. Dar nu sunt mai braz decât nimeni. De aceea ajungem să fim inactivi și doar ocupanți de scaune în biserică, doar ocupanți de poziții, de nume, de faimă. Doar ne umple timpul cu ceva, dar nu ne umple cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că undeva acum în viața noastră s-a strecurat neprimirea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu primim de fapt Cuvântul lui Dumnezeu. Și apropo de cunoașterea lui Dumnezeu, că spunea cel mai important lucru, lucru care influențează și marchează toate lucrurile din viața noastră. Că de-aia este cea mai mare poruncă. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, da? Cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și aproape tău ca pe tine însuți. Despre asta e vorba aici, cunoașterea Dumnezeu. O cunoaștere intimă, de dragoste. În cunoașterea aceasta există niște probleme. Și m-am gândit la trei dintre problemele acestea care ne pot sta înainte în acest an, cu siguranță ne stau în cale, da? Și trebuie să ne uităm la problemele acestea să vedem ce facem cu ele. Realmente problemele acestea se găsesc în orice fel de alte relații. Nu numai în relația cu Dumnezeu. Și în relațiile interumane, în general. Fie că e vorba de căsnicie, da? Căsnicie, nu căsnicie, că e diferență mare între ăștia două. Fie că e vorba de relații la muncă, da? De parteneriat sau mai știu ce altă fel de relații. Prima problemă, problema perseverenței. Mai exact, lipsa de perseverență. Balzac spunea, numai perseverența duce la izbândă. Și bine spunea. Ce cu perseverența asta? Vezi, perseverența e unul din cele mai neplăcute lucruri pentru noi oameni în viață. Pentru că ori de câte ori vorbim despre perseverență, vorbim despre ce de fapt? Despre suferință. Iar suferința este neplăcută. Trăim într-o lume în care suferința nu există pe lista anului cel nou, printre lucrurile care le vrem în anul ăsta. Vrea cineva de aici să sufere anul ăsta? Bă, frate, zice, băi, dar nu mă lași. M-am săturat de suferință, de greutăți. Nu mai vreau un alt an de suferință. Când vine vorba de doctrina asta a suferinței, dacă am putea să o numim așa, mulți dintre noi spunem, eu n-am așa ceva. La mine nu există doctrina asta. Nu cred în așa ceva. De fapt, nu cred că există așa ceva. Dar Scriptura ne spune repetat despre suferință. Și ne spune, da, noi suntem mai mult decât biruitori. În și prin cine? Prin Hristos, da? Roman capitolul 8, versetul 37. Dar asta nu înseamnă că nu vom avea parte de suferință. Hai să deschidem împreună la 1 Petru, capitolul 4. 1 Petru, capitolul 4, versetul, prin două versete. Ca să vedeți cum vorbește Scriptura despre suferință legată de perseverență. Așadar, întrucât Hristos a suferit în trup. 1 Petru 4,1. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Care fel de gândire? Pentru că Hristos a suferit în trup, deci a suferit, da? Aceeași fel de gândire, adică să acceptăm acest lucru. Că cel ce a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru că în vremea care mai rămâne trăit în trup, ce să facă? Să nu mai trăiască după poftele oamenilor și după voia lui Dumnezeu. Înțelegeți că voia lui Dumnezeu este suferința. Așa cum Hristos a suferit în trup și noi vom suferi de asemenea acest pământ. Nu mai departe, în 1 Petru capitolul 2, de fapt partea cealaltă, dacă ne uităm în versetul 21, Petru de asemenea vorbește. Spune și la aceasta ați fost chemați. Dacă ne uităm puțin înainte în text, spune atunci când ați făcut binele și astfel suferiți, aceasta este o virtute înainte de Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați. Deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcați pe urmele Lui. Suferința, deci, și implicit perseverența, este chemarea lui Dumnezeu pentru noi, voia lui Dumnezeu pentru noi, să călcați pe urmele Lui. La astfel de lucruri, ne vine să spune, băi, mă lași. Doar ce pură manu, n-ai și tu alt mesaj mai încurajator pentru anul ăsta nou? Ceva de încurajare n-ai? Adevărul este acesta, că viața noastră nu este un teren de joacă, ci este unul de luptă. Și dacă așa este, atunci trebuie să fim pregătiți să perseverăm. Trebuie să fim pregătiți, să dăm înainte, să ne dezvoltăm, să fim pregătiți atunci când vor veni vremuri grele și vom sta în prima linie de război. Apropo, nimeni nu știe ce ne stă în acest an înainte. Mă uitam la niște predicții. Nu profeții, ci niște predicții privind la anul acesta. N-arată bine. N-arată bine deloc. Nici la noi în țară, nici peste hotare. Și de ce facem? Suntem oare pregătiți să dăm înainte? Să rămânem în credință? Să rămânem în Dumnezeu? Vedeți, problema perseverenței și implicita suferinței este prezentă în Evanghelia adevărată. Predicată de Iisus și predicată de apostolii săi. Și a fost trăită de înaintașii noștri. Apropo, perseverența și suferința a fost prezentă în viețile înaintașilor noștri, că dacă nu ar fi fost așa, noi nu ne-am fi bucurat de multe avantaje. Datorită perseverenței și suferinței înaintașilor noștri, ne bucurăm noi de astăzi de multe libertăți. Nu de moca. Datorită suferinței și perseverenței lor, ne bucurăm astăzi de libertate și de confort. Apostolul Pavel, apropo, când se întoarce la bisericile pe care le plantase în primul său tur misionar, călătorie misionară, le spunea că din ce credeți? În fapte 14:20 le spune așa. Trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Ia auziți. Poate în aceeași evanghelie pe care spuse la început spune, apropo, trebuie să trecem prin multe necazuri până intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Iisus spune același lucru. Dacă deschideți cu mine la Ioan capitolul 15, Ioan 15:18. În Ioan 15:18 Iisus spune așa. Dacă lumea vă urește, Știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume. Și fiți aminte ce spune aici. Eu v-am ales din lume. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă pe mine, ce? M-a persecutat. Vă voi persecuta și pe voi. Mă, dar de ce nu este neclar? De ce nu e nou clar? Pentru că vreau să vă spun că perseverența și problema suferinței lipsește totalmente cu desăvârșire din Evanghelia multora de astăzi. Pe vremuri nu era așa. Pe vremuri lui Ceașa, cum place mie să spun, era așa. Vii la Hristos, faci lucrul ăsta public, apoi stai sigur, să fii sigur că vei suferi. Era acea suflare rece aici, în ceafă. O simțeai mereu. Știai că ești urmărit. Știai că viața ta poate fi pusă în băț oricând. Dacă pe mine m-au persecutat, vă vor persecuta și pe voi. În anul acesta vom da de greutăți. Însă, vom persevera? Vezi, dacă uitați în Ioan 16:33, Iisus sfârșește cam discuția aia de acolo și spune așa. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Și fiți atenți cum face Iisus. Spune, în lume veți avea necazuri, dar curaj, eu am învins lumea, am biruit lumea. În lume veți avea necazuri. Vezi, în momentul ăsta nimeni dintre voi nu vă văd că aplaudați, nu săriți în sus de bucurie. Mamă, ce tare va fi anul acesta, super tare. Nu. Mulți dintre voi vă vine să-mi ziceți, auzi, pe la noi se spune la mulți ani și sărbători fericite. Nu fricite, adică cu frică. Am uitat un cuvânt. Nu se spune sărbători groaznice. Vă urăm. Adevărul este, așa cum am spus deja de câteva ori, în anul acesta vom da de probleme și va trebui să dăm înainte să perseverăm. Și deci ne întrebăm cum facem asta. Cum perseverăm? Când dăm de greu. Păi, sunt două lucruri concrete. Perseverăm când nu ne oprim. Nu trebuie să ne oprim. Mulți dintre noi începem bine. Și mai ales la început de an, anul ăsta slăbesc 20 kg. Anul ăsta o să citesc Biblia toată. Nu mai fac cum am făcut anii trecuți, m-am oprit pe la anul. Anul ăsta o să mă rog de 3 ori pe zi și o dată seara. Anul ăsta. Dar când ne ține? Sunt dintre noi care suntem foarte gălăgioși, apropo, foarte aproape enervanți cu rezoluția asta la început de an. Toată lumea trebuie să știe ce ne-a hotărât să facem în acest an. Dar trebuie să înțelegem când avem o astfel de atitudine că și ceilalți au dreptul să fie la fel de enervant să spre ce urzica în prin luna martie. Și cum stai cu slăbitul? Cu cititul? Sau mai știu ce alte ruții? De ce nu ne plac, apropo, că nici nu ne place tipul ăsta de atitudine, da? De ce nu ne plac cei care încep și se opresc? Eclesiastul Solomon ne spune așa, 7:8. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Se referă la a termina ceea ce începe. În Galateni 6:9, Pavel ne spune să nu obosim făcând ce? Binele. Să nu obosim în facerea binelui. Pentru că dacă nu vom cădea de oboseală, va veni și timpul când vom secera. Deci, nu ne oprim. Asta e primul lucru care ne ajută să perseverăm. Un alt lucru legat de asta este că nu renunțăm. E diferență între ele. Și care e diferența? Te oprești în momentul când obosești și renunți când ești copleșit. Când ești învins. Te oprești când obosești și renunți când ești copleșit. Iacov 1:12, mai citeți în Scriptură. Dacă deschidem acolo, asta e un verset de memorat. În Iacov 1:12 spune așa. Ferici de omul care rabdă încercarea. Căci după ce a trecut încercarea, va primi cu una vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce iubesc. Deci perseverența în încercare este binecuvântată. Nu renunțăm. Trebuie să știm lucrul acesta. Diavolului îi place când ne oprim și când renunțăm. Dar diavolului nu-i place atunci când strigăm la Dumnezeu și ne potrivim lui spunându-i clar și tare, nu mă las, nu renunț. Apropo, în Iacov, dacă dați-o două pagini, da? În capitolul sau o pagină, mă rog, cum aveți în Biblie, Iacov 4:7. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, spune. Și împotriviți-vă diavolului și nu va fugi de la voi. Asta e un adevăr de știut. Cum perseveresc? Nu mă opresc, nu renunț. Și spun, eu mai bine mă supun în Dumnezeu, cred în Dumnezeu, mă cred în Dumnezeu, decât să mă las. Deci, Dacă vrem să fim parte din ceea ce Dumnezeu vrea să facă în anul ăsta, trebuie să perseverăm. Asta e primul lucru. Prima problemă pe care trebuie să o lămurim. Trebuie să perseverăm. Trebuie să nu ne oprim, trebuie să nu renunțăm, trebuie să strigăm la Dumnezeu, să ne credem în El, în ceea ce spune El și să ne potrivim diavolului. Nu merge acum. O a doua problemă pentru cunoașterea personală și deci a face parte din ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi în acest an nou. Problema rugăciunii. Mai înseamnă lipsa rugăciunii. Cum se face că rugăciunea a ajuns să fie ultimul lucru la care noi apelăm? În secolul nostru, rugăciunea a ajuns să fie ultimul lucru pe care... Uitați-vă în viața voastră. Este rugăciunea primul lucru, prima intenție, prima opțiune pe care o avem? Când, de fapt, rugăciunea trebuie să fie primul lucru la care apelăm pentru a primi ajutorul care? Cel mai mare, cel mai sigur. Ajutorul, apropo, care contează. De ce ajungem la rugăciune doar când nu avem nicio șansă, apropo? Există și niște glume, de exemplu, când spunem hai să ne rugăm, cineva spune, dar de ce am ajuns așa de rău? Glume de astea macabre, cum le-ați numit. De ce ajungem la rugăciune atunci când nu avem nicio șansă? Cum se face că unul din cele mai extraordinare date, lucruri date de Dumnezeu, nouă oamenilor, să vorbim cu El, să fim conectați cu El, este cel mai neglijat de către noi, cel mai ignorat. De ce facem lucrul ăsta? Păi, în primul rând, este că cumva, cândva, undeva, noi am uitat cât de esențială e rugăciunea. Am uitat cât de importantă e ea. Uitați-vă, dar mai sunteți în Iacov? Dați o pagină, două, în 1 Petru 4 cu 7. E foarte interesant versetul acesta. 1 Petru 4 cu 7. Spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este cum? Este aproape. Fiți deci cu mintea limpede și disciplinați-vă în vederea rugăciunii. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și voi ce să faceți? Asigurați-vă că vă rugați. Ce înseamnă? Înseamnă că rugăciunea pentru ceea ce vedem că se întâmplă în jurul nostru, în lumea noastră, este mai importantă decât ce urmărim la părerea altora despre ce se întâmplă. Creștinii ar trebui să roage mai mult decât să uite la televizor, la știri. Da? Asta înseamnă că ceea ce spune Biblia este mai importantă decât ce spune CTP. Sau mai știu ce alt nume de vază în știrile noastre. Cristian Tudor Popescu, lasă-mă referă în CTP. El numit așa. Deci spune Biblia mai important decât ce spun oamenii. Creștinii ar trebui să roage mai mult decât discută despre politică. Bă, asta e o boală, apropo. Și mare dacă creștinii am văzut. Bă, îți discute și o întoarce și pe partea altă și pe partea altă și cum e și cum nu e. Ce a spus ăla și nu... Încercând de cele mai multe ori să repetăm ce spun alții, mai cu vază, mai inițiat, să zicem așa, despre ce se întâmplă în lume. Deci, cu alte cuvinte, dacă vrei să nu te rogi 4 ore seara, nu te uita 3 ore jumate. Dar nu mai știu ce program de știri. Creștinii ar trebui să roage, nu, apropo de ce se întâmplă în lume, nu datorită acestui lucru, numai acestui lucru, ci și pentru că este vital pentru noi, pentru existența noastră spirituală. De ce? Pentru că rugăciunea este respirația spirituală a noastră. Cât putem să stăm fără să respirăm? Ați încercat? Cât putem să stăm fără să ne rugăm? Unde noi suntem bine, îți rog tot. E greu să nu mai respir. Și ce e interesant, un verset a fost pus în lumina acestui lucru. 1 Tesaloniceni 5 cu 16. Și deschideți acolo, vă rog. E important să ne uităm. 1 Tesaloniceni 5 cu 16. Spune așa. Bucurați-vă întotdeauna. Și spune după aia, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți în orice împrejurări pentru că asta e voia lui Dumnezeu. Hristos Iisus pentru voi. Da? Deci, rugați-vă neîncetat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu ne spune să nu mai facem nimic altceva? 24-24 să nu mai facem nimic altceva? Nu! N-are cum să ne spună lucrul acesta să nu mai facem nimic altceva pentru că Dumnezeu de asemenea ne spune să facem o grămadă de alte lucruri. Deci n-are cum să nu ne spună lucrul ăsta. Dar rugați-vă neîncetat. Ce înseamnă? Păi înseamnă rugați-vă fără oprire. Vă ziceți, bă, ce tare ești. Foarte tare. Da. Dar Hai să ne gândim puțin ce spuneam înainte, că rugăciunea este respirația spirituală. Deci ne rugăm la, în continuu, asemenea cum respirăm în continuu. Ne rugăm în continuu, asemenea cum respirăm în continuu, în timp ce facem alte lucruri. Rugați-vă neîncetat înseamnă că ne rugăm în și prin toate lucrurile pe care le facem pe acest pământ. Deci, spuneam că avem o problemă cu rugăciunea, ajungem să o lăsăm pe ultimul plan, să o ignorăm. De ce? Pentru că am uitat cât de esențială este. Dar mai e un lucru. Am uitat cât de bine funcționează. Știți? Uitați-vă și m-am uitat personal, că spuneam că lucrurile astea sunt personal și subscriu aceste lucruri. Poate voi nu subscrieți. Nu trebuie să subscrieți, dar eu da. Ăsta e un lucru pe care diavolul ne-l fură. Uităm cât de bine funcționează rugăciunea. La ce mă refer? În Daniel, capitolul 10, și mai deschidem acolo, în versetul 12 spune că capitolul 10 este capitolul în care Daniel se hotărăște să roage la Dumnezeu, să postească, să roage la Dumnezeu pentru poporul său care era încă în captivitate. El văzuse că profețiile arătau că după 70 de ani poporul trebuia să se întoarcă în țară. Ei erau tot acolo. Își făcuse cuibul frumos, cald și frumos, nu mai plecam. Și a început să roage la Dumnezeu. Și spune că a venit la el îngerul lui Dumnezeu și spune așa: nu te teme, Daniele, căci cuvintele tale au fost ascultate chiar din prima zi în care te-ai hotărât în inima ta să înțelegi și să te smerești înaintea lui Dumnezeului tău. Cuvintele tale, spune, au fost auzite și tocmai din pricina lor am venit eu acum la tine. Ce înseamnă asta? Îngerul îi spune Daniel: băi, omule, nu știu dacă știi asta, dar cuvintele tale sunt auzite de Dumnezeu. Când te rogi tu, cerul se mișcă. Și asta este realitatea cu privire la rugăciune. Când eu și cu tine ne rugăm, strigăm la Dumnezeu, cerul se mișcă, se pune în mișcare. Deci mă întreb și trebuie să ne întrebăm din nou, dar de ce nu ne rugăm dacă Dumnezeu aude rugăciunea noastră? Poate unii dintre voi ați zice așa, stai puțin așa, băi, dar eu nu sunt Daniel. Că suntem și din ăștia. Dar nu mă compar cu Daniel. Rugăciunile mele nu sunt al calul Daniel. Serios? Am un alt exemplu. Exemplu pe care îl dă Iacov. Dacă deschide la Iacov, capitolul 5, ați mai puteți? Vi s-a amorțit sau spărat de morții de acum? Da. Deci, Iacov, capitolul 5, versetul 16, spune că rugăciunea, în partea a doua, versetului 16, spune rugăciunea fierbinte a celui drept sau celui neprionit este foarte puternică. Deci rugăciunea fierbinte a celui neprihănit este foarte puternic. Și să zici din nou: păi vezi, mă, rugăciunea a celui neprihănit. Că eu nu prea mă simt neprihănit. Și dați-vă mai departe în versetul 17 și 18. Ilie era un om, cum? Cu aceeași slăbiciune, spune Cornescu. De aceeași natură cu noi. Dar el s-a rugat cu ardoare să nu plouă și n-a plouat peste țară timp de 3 ani și 6 luni. S-a rugat din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și-a dat rodul. S-a dus rodul. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi avem la îndemână rugăciunea. Și apropo de neprihănire, Apostolul Pavel ne amintește în Roman, capitolul 3, că neprihănirea pe care o avem noi, spune, este dată de Dumnezeu, oferită de Dumnezeu și este oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, pentru tot ceea ce cred. Cu alte cuvinte, neprihănirea noastră nu e a noastră, este neprihănirea Lui. Și fiecare dintre noi este neprihănit prin Hristos și avem, deci, din poziția aceasta să ne rugăm. Apropo de rugăciunea aceasta, vedeți, rugăciunea este un lucru intim cu Dumnezeu, dar nu numai intim, nu e o legătură doar intimă, este și puternică. Ilie s-a rugat și n-a plouat 3 ani și jumătate. Da? Și avem o grămadă de exemple în Scriptură despre rugăciune. S-a rugat mai departe când a fost cu prorocii lui Baal. Dumnezeu a pus foc din cer. Și multe alte exemple. Rugăciunea nu este doar o legătură intimă cu Dumnezeu. Este și una puternică cu Dumnezeu. Știți care e problema aici cu intimitate și faptul că rugăciunea este intimă, dar și puternică? Intimitatea de multe ori se leagă de sentimentele noastre. Și ce ne rugăm când simțim. Și când nu mai simțim. Eu trebuie să nu uit că rugăciunea este o armă, este puternică. Eu trebuie să mă rog prin credință. Efeseni 6:18 spune: rugați-vă întotdeauna în Duhul. Nu cu ne simțim, apropo. După cum ne simțim. În Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Concluzie. Problema care? A rugăciunii. Dumnezeu vrea să facă multe lucruri în lumea noastră și vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi. Acolo unde ne-a pus, prin darurile cu care ne-a lăsat. Dar nimic din acestea nu se vor întâmpla dacă nu perseverăm și dacă nu ne rugăm. Asta e riscul. Dumnezeu vrea să facă lucruri. Niciodată nu este în pan de aceste lucruri. Și vrea să ne folosească fiecare dintre noi. Dar nu se vor întâmpla în viața noastră, pentru că Dumnezeu găsește pe altcineva, apropo. Nimic din aceste lucruri pe care le are el pe listă, scrie acolo. Alexandra, anul ăsta, 2018, vreau să fac asta, asta, asta, așa. Dacă nu perseverăm și ne rugăm, mai e o problemă. Și cu asta închei. Problema credinței. Mai exact a lipsei de credință. Dumnezeu spunea, are multe lucruri pe care vrea să le facă, dar necesită credință din partea noastră. E vital lucrul ăsta. În Marcu 11, în capitolul 11, hai deschidem acolo. Marcu 11, Matei, Marcu 11, cu 22. Iisus a spus așa. Aveți credință în Dumnezeu. Clar. Adevărat vă spun că dacă cineva zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare și nu s-a îndoi inima lui, ci ar crede ceea ce spune, se va întâmpla. Și se va da întocmai. De aceea vă spun că toate lucrurile pe care le cereți atunci când vă rugați, să credeți că le-ați primit și ele vi se vor da. Iată ce spune clar Iisus. Credință cât un găunte de muștar. Să credem că l-am și primit. La un dat apostolii, asta în Luca 17, spune, mărește credința, Doamne. Și le spune același răspuns. Dacă ați avea credință cât un pom de muștar, aici acestui dud de dezrădăcinează și aruncă-te, să dește-te mare. Un lucru imposibil. Spune, și el vă va asculta. Credință cât un găunte de muștar. Deci cum crește în credința? Păi credința este atât de valabilă cât este obiectul ei. Da? Hai să mai spunem o dată. Credința este legată de obiectul ei. În cine ne încredem noi? Păi în Dumnezeu. Mai exact în ce? Primul lucru, în mod concret, că vreau să fiu concret. Cum creștem credința? Cum scăpăm de lipsa aceasta? Păi revizuim mereu promisiunile lui Dumnezeu. De asta citim Biblia. Pentru că uităm. M-am bucat să citesc din nou Biblia. Am mai făcut-o. Acum 2 ani am făcut-o la rând. Anul ăsta o fac puțin diferit, tot la rând, dar puțin diferit. Anul trecut am făcut altceva. Am făcut-o altcumva. Dar m-am uitat. Băi, frate, cât uit. Și uităm. Asta e problema cu noi. Uităm promisiunea lui Dumnezeu. Păi dacă uităm ce spune Dumnezeu, cum am putut să avem credință? Uitați-vă clar. Nu mai avem credință pentru că nu mai ascultăm Dumnezeu. Nu mai știu ce spune El. Uităm. E foarte interesant un lucru pe care am să vizesc cu trei versete din Isaia 43. În Isaia 43 cu 16 spune că așa vorbește Domnul, cel care a făcut o cale prin mare și cărare prin apele vijelioase. E vorba despre Marea Minune, trecerea prin Marea Roșie. A despărțit marea și a trecut pe usca. Spune cel care a scos care și cai împreună cu puternică oștire. Se referă la Israel, la izraeliți. Ei rămân culcați, neputându-se ridica. Sunt fără vlagă, stinși ca un muc de lumânare. Se referă la care lui Faraon. Spune, e uluitor chiar ce spune mai departe în versetul 18. Uitați lucrurile care au fost. Băi, frate, noi spuneam înainte că trebuie să ne aducem aminte de ce a făcut Dumnezeu. Aici spui că uitați. Păi lămurește-mă despre ce e vorba. Nu vă mai gândiți la cele din vechime. Iată-mă pe cale, spune versetul 18 mai departe, de a face ceva nou. Iată, eu fac un lucru nou. Tot ce conesc. Acum se ivește, nu recunoașteți. Care e problema aici? Nu cred că Dumnezeu spune, bă, nu vă aduceți aminte, nu e bine să vă aduceți aminte ce a făcut Dumnezeu în trecut. Nu, nu despre asta e vorba. Dar cred că se referă la una din problemele cu care noi ne confruntăm în ce privește ce spune Dumnezeu. Care credeți că e problema asta? Ne obișnuim. Ne obișnuim cu lucrurile pe care a făcut Dumnezeu în trecut și trăim oarecum cu o faimă trecută. A, Dumnezeu a făcut aia. Dacă vine ora de prezent, suntem moi capa. Nu mai credem că Dumnezeu poate lucra acum. Ne blocăm în trecut, în lucrurile trecute pe care le-a făcut El și nu mai avem credință pentru prezent. Pentru că spre asta e vorba. În prezent avem problema lipsă de credință. Credința noastră nu trebuie să fie bazată pe lucrurile din trecut pe care le-a făcut Dumnezeu, ci pe Dumnezeu care este viu în prezent și vrea să facă lucruri noi. Despre asta e vorba. De multe ori noi ne legăm și foarte mult se leagă de promisiunea asta din versetul 18 de aici. Iată, fac un lucru nou. Mamă, care ar fi lucrul ăsta nou? Nu e despre lucruri noi, e vorba despre Dumnezeu care face lucruri noi. Ăla e mai important. Nu darurile, ci dădătorul. În anul acesta trebuie să ne îndrăgostim de Dumnezeu care face lucruri, de El care dă daruri, care ne-a dăruit, El care are planuri cu noi și prin noi. Exemplul David este unul cel mai bun exemplu. V-ați aminte cu Goliat. Îi spune Saul, te duci, te lupți la asta. Și spune, băi, Saule, împărate, Dumnezeu care m-a făcut pe mine, mi-a dat mie leu și cu ursul și a luat fălcile și a făcut și el. Tot el mi-l va da și pe filisteanul ăsta în mâinile mele. Lucrul care s-a întâmplat. Ce a făcut David? David s-a uitat îndrăgut la lucrurile pe care a făcut Dumnezeu și a spus, același Dumnezeu, nu lucrurile care le-a făcut el. Același Dumnezeu va face și acum prin mine ceva. Am vrând pe Goliat, omul de care toată lumea se temea și ne avea curaj să stea împotrivă. Deci credința noastră crește atunci când ne uităm în urmă la ce a făcut Dumnezeu și ne credem în El pentru ce vrea să facă în prezent și în viitor. Mai spune o dată, credința noastră crește atunci când privim în urmă la lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut și credem că în prezent și în viitorul care stă înainte, Dumnezeu va face altele prin noi. Crește credința așa, dar mai crește și acumva. Problema cu cunoașterea generală a Dumnezeu este că de multe ori, când vine vorba de azi, n-avem un cuvânt de la Dumnezeu. Credința crește, e tare atunci când ai un cuvânt de la Dumnezeu pentru astăzi. Și am o întrebare. Care este timpul cel mai potrivit pentru a primi un cuvânt de la Dumnezeu pentru astăzi? Care este timpul cel mai potrivit pentru a primi un cuvânt de la Dumnezeu pentru ziua de astăzi? Unii spune așa, astăzi, nu? Astăzi pentru astăzi. Și unii spun dimineață, frate, că atunci e bine. Atunci începem lucrul, nu? Amândoi sunteți greșiți. Cel mai potrivit timp pentru a primi un cuvânt al Dumnezeu pentru astăzi este ieri. Asta e tipul de nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Mai exact, nu lăsa seara e șansa noastră. Nu spun că Dumnezeu nu vorbește dimineața, să nu mă înțelegeți greșit. Dar seara a trebuit să căutăm pe Dumnezeu ca să ne vorbească pentru ziua următoare. Altfel te trezești. Înțelegeți? Asta e problema cu ceașaful. Vedem ceașaful sau ne culcăm cu promisiunea lui Dumnezeu. Un cuvânt special al lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Fapte 27. Pavel se afla într-o corabie spre Roma. Era prizonier. Și o dată dau într-o mare furtună. Nu tai fundul ăsta. Praf e fat. Și spune că după mult timp de la 21 acolo, ei nu mai mâncaseră, Pavel s-a ridicat în mijlocul și a zis, băi oameni, trebuia să mă ascultați, să nu fi plecat din Creta. Pavel a spus mai înainte. Și acum se ridică și spune, auzi, v-am zis eu, că o să fie de rău. Nasol cu oameni de genul ăsta. Dar Pavel astfel de om era, da? Ca să vi scăpați această pagubă și această pierdere. Acum vă sfătuiesc să prindeți curaj. Deci, ei erau pe care să moară. Aruncase tot din barcă, deci din corabie. Erau pe care să moară și spune așa. Vă sfătuiesc să prindeți curaj pentru că niciun dintre voi nu își va pierde viața, ci se va pierde doar corabia. Adică ce vrei să spui? Credeți că înțelegeau? Dar uitați-vă la el. De unde era sigur? Spune, căci noaptea trecută a stat lângă mine un înger al Dumnezeu, al Dumnezeului căruia aparțin și căruia mă închin. Și mi-a zis, nu te teme, Pavel, tu trebuie să stai înaintea Cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dat pe toți cei care navighează împreună cu tine. De aceea, prindeți curaj oamenilor, pentru că eu am credință că Dumnezeu va face așa cum mi-a spus. Acum trebuie să naufragem pe o insulă oarecare. E ciudat aici, adică nu scăpăm, dar praf ne facem. Scăpăm, dar praf ne facem, da? Ceva de genul ăsta. Deci credința pentru ziua de mâine se obține, poate să fiu mai corect, poate fi obținută în noaptea dinainte ei. Trebuie să alegem să ne creștem credința privind la ce a făcut Dumnezeu în trecut. Și fiind gata să credem că Dumnezeu vrea să facă ceva în prezent și în viitor. Deci în lumina acestui lucruri pentru anul ăsta, haideți să ne asigurăm că îl vom cunoaște pe Dumnezeu mai bine. Adică vom avea o relație intimă, directă, legătură personală, perseverență, prin perseverență, prin rugăciune și prin credință. Prin perseverență în alergarea care o facem, să nu ne lăsăm, să nu ne oprim. Prin rugăciune ca stil de viață. În toate lucrurile, în ce facem? Să vorbim cu Dumnezeu. Să strigăm la El. Și prin a ne încrede în El că așa cum am făcut lucruri în trecut, vă aduceți aminte? Poate face și în prezent și în viitorul an care ne punem față. Îmi plac cuvintele, și cu asta o să închei, al lui Tozer, care descriu foarte bine împreună lucrurile despre care vorbeam astăzi. El spune așa, un adevărat credincios e o ciudățenie. El are dragoste supremă pentru cineva pe care niciodată nu l-a văzut. Îi vorbește cu familiaritate chiar, zi de zi, unuia pe care nu-l poate vedea. El se așteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor altcuiva. Se golește singur de sine pentru a fi umplut de altcineva. Recunoaște că a greșit pentru a fi socotit drept. Se coboară pentru a fi ridicat. Este cel mai puternic atunci când este cel mai slab. Este cel mai bogat când este cel mai sărac. Cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare pentru a putea trăi. Pierde pentru a putea câștiga. Dăruiește altora pentru a putea păstra pentru el. Vede nevăzutul, aude neauzitul și cunoaște necunoscutul. Asta e șansa pe care Dumnezeu ne pune în acest an în față. Și pe care să fie și dorința noastră. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvintele tale de astăzi, pentru cuvintele tale pentru acest an, și înțelegem credința noastră și perseveranța noastră și rugăciunea noastră poate crește, toate acestea pot crește. Astăzi, pentru tot acest an, te rugăm să ne ajut să primim cuvântul tău, pentru că înțelegeam că despre asta e vorba. Să nu ne pietrim inimile, să spunem că știm. Nu-i pentru noi. Sau lasă. Te rugăm să ne ajut să auzim cuvântul tău și să primim. Pentru ca să aducă rod în anul acesta în viețile noastre. Pentru ca să putem să creștem în relația aceasta extraordinară la care ne-ai chemat cu tine. Pentru că nimeni pe care tu i-ai prins în mâinile tale, nu-i vei scăpa niciodată, Doamne. Și ce binecuvântare mai mare decât aceasta putem să avem noi în această lume. Îi mulțumim pentru aceasta. Și te rugăm să ne însoțești la fiecare pas în acest an. În numele Domnului Iisus ne rugăm.